Bueno, pues aquí seguimos, amigas y amigos, en Radio San Boi, en Galegos Novais, aquí en Radio San Boi, no 89.4 de FM. E temos que lembrarles que o sábado, sí, a 7:30 da tarde, actuará aquí, en San Boi, na Plaza de Agricultura. Plaza de Agricultura, sí, sí. Asociación Cultural Galega. A Casa Galega, a Casa Galega del Hospitalet. Hospitalet, sí, sí, sí, sí. Pues actuarán aquí, pues, con todo seu grupo aquí na Plaza da Cultura. Así que, galegas e galegos, se seades por aí a escoita e queredes acompañalos aquí, na Plaza da Cultura, aquí en San Boi, tirando aquí un pouquiño máis para arriba donde estamos nosotros, pois aí está a Plaza da Agricultura. Pois a 7:30 actuarán, a partir das 7:30 actuarán pois diferentes grupos e entre estos mismos está pois a Casa Galega do Hospitalet. Hospitalet. Tamén hai que decir que para celebrar precisamente as letras galegas poden aproveitar que a chegarse aí, posto que é celebración galega. Entonces, exactamente. A celebración das letras galegas. É o día 17 de maio. Exactamente. Pois, lógicamente, sí, sí, sí. Bueno, como parte da Festa Maior de San Boi de 2014, sí, a aportación galega está aquí representada coa Casa de Galicia de Hospitalet. Exactamente. Falando das letras galegas, este ano dedícanselle a Díaz Castro, sabes? Mm. O poeta da Terracha. Sí. O poeta que lle chama de Terracha, que solamente publicou un libro que chamaba Nimbos, pero que teremos tempo suficiente para falar del e da súa vida e da súa obra. Sí. Nos temos unha comunicación cunha amiga que xa presentamos aquí un disco dela. Sí. Acordaste? Zapatillos para Díaz Castro. Unha rapaza que se chama Carmen, que pertence ao grupo, bueno, teñen un grupo que se titula Dous na Fronteira, non? Sí, sí. Ten un Dous na Fronteira. Na Fronteira. Segunda na Fronteira, ou Dous na Fronteira. E veñen de presentar o disco, bueno, pouco a pouco vamos escoitando as pezas dela. Que a verdade é que tanto as cousas que nos chegan de Galicia como as que nos vamos recollendo aquí falan de Díaz Castro como potencia para crear, digamos. É unha cousa das máis importantes que están sucedendo no noso entorno. E o día 17 de maio celébrase precisamente o Día das Letras Galegas, en Galicia. É un día de festa para toda a xente. Sí. Seguro que, bueno, a ver se son capaces de copiar o que fan aquí no San Jordi, non? Exactamente, a ver se... agasallar un libro e unha flor, non? Creo que moitos pois está traballando sobre isto para que haxa eso, para que cando, según aquí o San Jordi, el día 17 de maio, pois que se agasalle, que se compre un libro, se agasalle con unha rosa. Para ter estos agasallos. Claro que sí. Pois ben, falando de Díaz Castro, quizáis a súa obra non fose moi extensa, nin o seu nome tremendamente coñecido, non? Pero do que non cabe dúbida é que a figura e a poesía de Díaz Castro están a demostrar este ano un enorme potencial para se recrear e adaptar aos máis diversos enfoques e soportes, para além das propostas audiovisuais, das que xa falamos, iniciativas escénicas, contos ilustrados, ocasións, son algunhas das achegas máis orixinais alrededor do homenaxeado de letras, galegas. Tamén falaxe tú cunha moza que toca arpa, acordaste? Sí, Marta Quintana. Marta Quintana tamén está musicando algúns dos versos de Díaz Castro. Sí. Seguro que pronto nos agasallará coa súa creación e non la enviará. Seguramente. O asombro con Díaz Castro é interesante, posto que hai moitísima xente que está traballando, está musicando, está potenciando os versos e a poesía de Nimbos, que foi o único libro que fixo, que sí, ten publicado, ou que temos coñecemento de publicación de Díaz, José María Díaz Castro. O mellor máis adiante aparecen escritos inéditos que quedaron por aí esquecidos en algún caixón ou algo. Hombre, mira, según parece, a última chega neste sentido é a que realiza Héctor Lorenzo co apoio do acordeón de Santi Cribeiro. Lorenzo presenta da banda Galaxia o espectáculo Un Paso, Sempre Adiante, no que interpretarán 4 poemas de 10 casos adaptados por este músico. Canda estes, o repertorio incluye textos de Rosalía de Castro, Manuel Antonio ou Cunqueiro, nun recital que pon o foco na poesía, sendo, segundo explica Lorenzo, escollín textos que me suxeriron unha música, Lina a poesía, disfruteina e logo onde vin claras as cancións musiqueinas. Foi todo dun xeito moi orgánico, en algúns casos saíron cousas como muiñeiras ou o que semella ser un funky acústico, todas teñen ritmos moi diferentes. O caso é que sirve tamén para crear, pois, como che diría, un conto, non? Exactamente, sí, dentro das achegas orixinais ou homenaxeado das letras gregas, a empresa de xestión cultural Fabalova presentou O Neno e a Estrela, un álbum ilustrado e dirixido aos máis cativos, que supón a súa estrela como selo de editorial. Asinado como colectivo polos membros da empresa, o proxecto xorde de experiencias previas destes profesionais que xa tiñan adaptado para as crianzas personaxes como Manuel Antonio ou Rosalía de Castro en historias que empregaron como base para diferentes actividades. Como era o ano dedicado a Díaz Castro, pensamos en facer un conto e pareceunos o paso lóxico e ditálico. A historia dun neno, o propio poeta, que atopa unha estrela é a base do relato. Sabes aquela poesía que se titula Penélope, que, sí, que musica precisamente a Carmen de Santos na Fronteira, pois parte de este. Partimos, dicen, moito da tradición oral. Axiña vimos que o que nos permitía adaptar o poeta a un conto deste tipo era facer un conto etiolóxico, é dicir, aqueles mitos que explicaban a orixe dunha cousa. E seguimos bastante este esquema. Introducimos tamén outros referentes da oralidade, como é a aparición dos demachiños. A partir deste traballo, o equipo de Fabalova desenvolve propostas como un obradorio de camisetas ou xogos de escrita creativa a partir de versos do autor. Moita xente coméntanos que é das poucas cousas que hai este ano sobre o autor do Día das Letras Galegas para o público familiar. O volume está disponible íntegro na rede. Comprobamos que editalo con licencia Creative Commons e poñelo na rede para libre descarga era o máis eficaz para a difusión. Hai colexios que están a traballar con eles e iso axuda moitísimo. Como se pode ver, polo tanto, Díaz Castro está a motivar creatividade a esgalla en todos os ámbitos da nosa cultura. Cun panorama como este, pois non cabe dúbida que o coñecemento do poeta na nosa sociedade está garantido e estáse espallando por toda Galicia, exactamente, e por todo o ámbito cultural galego, non? Normalmente por todo o ámbito galego e ademais hasta co que falábamos, por exemplo, antes ca Lola, pois tamén ali nos colexio, sobre todo na Fonsagrada, pois está, se estima moito isto, elles dan moito, elles falan moito dos escritores, das persoas que teñen que agasallan co Día das Letras Galegas. Neste caso, pois tamén se fai con este home, por falar deste xeito da maneira de falar de cada sitio, porque non na Terra Chá se fala igual que, por exemplo, en Chantada. Hai diferentes maneiras de falar. Bueno, e por outra parte, tamén tendes a vantaxe e ademais a gran sorte en Lugo, porque se fará precisamente o espectáculo colectivo dedicado ás letras galegas. Sabes tú que cada ano dedícase un espectáculo colectivo con respecto a personaxe que é homenaxada, ¿no? ¿No? Pois este ano elixiron a cidade de Lugo para facer o espectáculo colectivo. Bueno, haberá moitísimas actividades. Teremos tempo de falar delas. Sí. E como ten preparada música, pois vamos a poñer música e despois aquilo que sempre lle diste. Sí, hai que comunicacións oficiais. Exactamente. Moi ben. Pois con esto de zapatiños para Díaz Castro, quizáis. Veña. La, la, la, la, la, la, la, la. mañá de